zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. PKW wciąż czeka na głosy z Dolnego Śląska. W kilkunastu miastach odbyły się prawicowe protesty związane z wyborami. Grupa brytyjskich ochotników leci do Sierra Leone walczyć z ebolą. Polaku, świadomie pożyczaj na święta. Na koniec apel UOKiK-u. Być może jeszcze dziś będą oficjalne, ostateczne wyniki wyborów samorządowych. PKW nie ma jeszcze tylko podliczonych głosów z Dolnego Śląska. A protesty związane z wyborami samorządowymi nie ustają. Dziś między innymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Olsztynie domagano się powtórzenia głosowania. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że po 6 dniach nie ma jeszcze wyników wyborczych, a wyniki cząstkowe, które zostały nam przedstawione, są, krótko mówiąc, nierealne. Jest niemożliwe, aby jedna z partii, która do tej pory oscylowała na granicach 5%, nagle zdobywała większość w niektórych województwach. Nie chcemy podpalać Polski, jesteśmy państwowcami. Tłumaczyli sympatycy Ruchu Narodowego i Kongresu Młodej Prawicy, którzy zorganizowali protest w Bydgoszczy. Pierwsza grupa pracowników brytyjskiej służby zdrowia już w drodze do Sierra Leone. Na miejscu będą walczyć z epidemią eboli. Na ochotnika zgłosiło się 30 osób, przeszły intensywne szkolenie i teraz dołączą do organizacji dobroczynnych i brytyjskich żołnierzy. Profesor Tony Redmond z organizacji UK Med, który szkolił ochotników, powiedział BBC, że ma nadzieję, iż wszyscy wrócą bezpiecznie. To straszny wirus, jeśli się go złapie, ale wiadomo, jak przebiega zakażenie, wiadomo też, jak uniknąć infekcji i liczymy na to, że nikt się nie zarazi. Pierwsi do akcji w Sierra Leone przystąpili brytyjscy saperzy, budujący specjalistyczne ośrodki dla chorych. Pierwszy uruchomiono już na początku listopada i prowadzi go organizacja dobroczynna Save the Children. W Sierra Leone operuje też brytyjski okręt baza, zacumowany we Freetown, który pod koniec października przywiózł cały szpital polowy, 3 helikoptery i 30 ciężarówek. Dziś przed odlotem jedna z pielęgniarek powiedziała BBC: byłam pod wielkim wrażeniem tego, co robi tam brytyjska armia, a teraz nasz personel jedzie ich wesprzeć. To wspaniale. W sumie w walkę z ebolą w Sierra Leone zaangażowało się już około 1000 Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Dziś jeszcze ostatnie przygotowania, jutro wielka uliczna zbiórka darów dla potrzebujących dzieci. To będzie kolejna odsłona akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Wielu małych i dużych miejscowościach w Polsce pojawią się wolontariusze w mikołajowych czapkach przy samochodach oznaczonych żółtym, okrągłym słoneczkiem na niebieskim tle. Można przynieść dla dzieci i ich rodzin to wszystko, co może znaleźć się w przedświątecznej paczce i co sprawi radość, mówi Ewa Dados, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. Długoterminową żywność, odzież, zbieramy także zabawki. Zabawki, które cieszą zawsze dzieci. Słodycze, także takie delicje jak rodzynki czy figi. Na dobrą sprawę podzielić się można wszystkim. Ewa Dados podkreśla, że pomoc jest bardzo potrzebna nawet w tych miejscach, gdzie na pierwszy rzut oka nie widać ubóstwa. Często są to paczki dla całych rodzin. Zdarza się, pukamy do drzwi, kiedy otwiera nam drzwi mama bądź tata, nie zawsze spodziewając się naszego przybycia. Potem następuje chwila wielkiej radości, takiej niekłamanej radości. To trzeba przeżyć, to trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć. A co dalej? Jak ważne jest to dla tych dzieci? One otrzymują nadzieję na to, że marzenia się spełniają. Bożena Falkowska, Polskie Radio. A informacje o akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę można znaleźć na stronie internetowej akcji www.pdpz.pl. Do świątecznych zakupów coraz bliżej, więc UOKiK apeluje: Polaku, świadomie pożyczaj na święta. Jak wynika z badania Deloitte, Polacy planują wydać na Boże Narodzenie średnio 1158 zł, co pewnie dla wielu skończy się zaciągnięciem kredytu. Warto zachować czujność w czasie przedświątecznych zakupów, doradza więc rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Zdarza się tak, że konsument w tym szale przedświątecznym, te badania mówią też o tym, że około 30% z nas Polaków na ostatnią chwilę zostawia te wszystkie zakupy sprawunków, prezentów, to niestety nie jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że bardzo często, wchodząc po te ostatnie sprawunki, niestety kupujemy coś na raty. W wielu przypadkach zawieramy umowę o kredyt konsumencki i to też jest akcja kredytowa. UOKiK w grudniu w trosce o klientów planuje dużą akcję monitorowania reklam mających nieuczciwie zwabić klienta i przekonać go do mało korzystnej oferty. Ale najczęstszym problemem klientów w przypadku zaciągania kredytów jest mało rzetelne przedstawianie zasad, na jakich zostaje on udzielony. Bardzo często przedstawia się tylko i wyłącznie korzystne aspekty danej umowy. Mówi się o tym, że odsetki od kredytu będą wynosić na przykład 10-12%. Przypomnę tylko, że ustawowo to jest zawsze czterokrotność stopy lombardowej. To jest około 12%. Natomiast nie mówi się o tak zwanych kosztach pozaodsetkowych. Z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że Polska jest drugim w Europie państwem, jeśli chodzi o koszty pozaodsetkowe kredytów, które stanowią opłaty czy prowizje, na które często nie zwracamy uwagi. To był serwis Trójki. Nadal pochmurno, mglisto i dżdżysto. W nocy we wschodniej Polsce jeszcze niewielkie opady śniegu i śniegu z deszczem, a jutro już bez opadów, a na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach do 3 w Warszawie i 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałem kupić maszynkę do golenia. Do golenia, do strzyżenia, do przecinania. Wszystko dla szanownego pana. A do tego czajniczek firmy nieznanej, ale lubianej. I termowałeczki dla kochanej żoneczki. I to wszystko za mniej więcej, ale raczej za więcej. Pakować? No lepiej pan nie kupisz. Lepiej kupię na Ceneo. Z aplikacją mobilną Ceneo wyszukasz produkty, porównasz ceny i kupisz jednym kliknięciem. Lepiej kupisz na Ceneo. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Sheet of wrapped, just kids in the eye of the storm. And as my house unwound, my dreams pulled me from the ground, forever to search for the flame, for home again, home again. When I run in the dark into a place that's lost, under a sheet of rain in my heart, I dream of home. When I run in the dark into tym razem nie Radio 1, tylko Absolute Radio, to oczywiście Bedford Lashes i Daniel. Ta godzina listy osobistej będzie należeć już prawie wyłącznie do Meli. Cały ty niepospolity, a ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Niewylana w formę myśl infekuje Mela dzisiaj koncertuje, rozmowę z nią nagrałem wczoraj. No i zaczęliśmy tę rozmowę od czegoś, co wydarzyło się w tym tygodniu w środę. To już za chwilę po tej piosence. Dziś biorę pierwszy oddech. Do nóg wpływa krwawa fala zielonych świateł estakada. Rozgrzeją lukier nieruchomych rzek. Twój kolor mnie oznacza, ogniskuje jak stan, który istniał zanim. Dowiedziałem się przypadkiem, ale powód był dość oczywisty, że ty miałaś plakat Morrisseya, czyli Moza, który woziłaś ze sobą w różne miejsca, tak? Tak, ja myślę, że ten plakat przyjechał ze mną przez kilka dobrych mieszkań, a przeprowadzałam się 23 razy i nadal mam go na swojej ścianie. Także jestem wokalistką dobiegającą 30, która cały czas naprawdę z uwielbieniem patrzy na ścianę. To zaczepnie zapytam, czy teraz pojawi się na tym plakacie jakiś napis pisakiem? Też zaczepny pod adresem artysty. No, nie wiem, szczerze mówiąc, ale rzeczywiście byłam w Stodole. Znaczy, tak, udało mi się być dosłownie moment. Jemu też. jemu, tak jak jemu, właśnie to chciałam dodać. Zobaczyć artystę, zobaczyć zespół, natomiast była to już końcówka występu, ponieważ byłam chwilę spóźniona i tak się nie zgraliśmy dobrze. No to rzeczywiście zupełnie nie wyszło. Nie wiem, może kiedyś jeszcze uda, przecież musisz mu może nie dać ten plakat do podpisania, ale żeby przynajmniej się dowiedział, że nosisz go wszędzie ze sobą do tej pory. No tak, może będzie okazja, zobaczymy. Strasznie nie wiedziałem, o co cię najpierw zapytać w kontekście nowej płyty i postanowiłem przedstawić parę tez, a ty je skomentujesz. Takich tez, które gdzieś tam w głowie mi się urodziły na ten temat, bo już przy pierwszej płycie był problem przesunięcia kalendarzowego, prawda? W momencie, jak płyta się ukazywała, to dla ciebie to były już odgrzewane ziemniaki, jeżeli nie czasami przypalone trochę, bo byłaś gdzieś zupełnie indziej. Tak, pamiętam, rozmawialiśmy o tym kiedyś nawet, tak? Że szczególnie w warstwie lirycznej to dotyczyło. I to był punkt wyjścia, a potem kariera potoczyła się w sposób strasznie fajny, ale jednak też warunkujący pewne dalsze rzeczy, bo przyszły nagrody, splendory, konieczność promowania tej płyty i licznik bił, zegar się kręcił, a ty ciągle byłaś, jednak mentalnie musiałaś być przy starym materiale. Mhm. To jest oczywiście sytuacja, której i tak nie ma na co narzekać tak naprawdę. Niemniej jednak to były jakieś takie warunki brzegowe, które powodowały, że miałaś powiedzmy przeciągający się okres pracy nad tym byś chciała pracować, bo nie było czasu, nie było warunków, nie było możliwości, trzeba było robić coś innego. I teraz pytanie, czy w momencie, kiedy już był czas na drugą płytę, to upłynęło tyle wody w rzece, że przeskoczyłaś jakieś etapy, czy wróciłaś do czegoś, co czekało sobie grzecznie w szufladzie? Przeskoczyłam pewne etapy w takim organizacyjnym sensie, ale materiał, który znalazł się na migracjach, jest nowym materiałem jednak. On powstał, można powiedzieć, no, właściwie w całości w tym roku. Natomiast to, co mówisz, rzeczywiście jest jak najbardziej prawdą o mnie i o naszym zespole, ponieważ promowanie Spadochronu tak naprawdę trwało do wiosny tego roku. Jeszcze wiosną tego roku graliśmy koncerty z tym materiałem i... Gdybyś nie tupnęła nogą, to moglibyście spokojnie jeszcze grać. Moglibyśmy tak jeszcze zgrać to z 3 lata i za 3 lata dopiero wydać jakiś album. Natomiast no, migracje pojawiły się, już miałam taką bardzo dużą potrzebę odświeżenia. Nie wiem, czy to długo, czy krótko, jakby nie myślę kategoriami czasu, jeśli chodzi o powstawanie albumów, które jednak mają powstać i mają trzymać jakąś jakość, tak? Mają zawierać jakąś treść. Ale migracje ukazały się 17 listopada, 2,5 roku po ukazaniu się Spadochronu. Także wydaje mi się, że to jest tak, no nie chcę tego oceniać, szczerze mówiąc, ale jest to taki dosyć sensowny czas. Bo wiesz co, myślę, że to jest też wynik tego, jak się to wszystko ułożyło i nie ma co na to narzekać, tylko trzeba to po prostu no, narysować ten background, prawda? Bo powodem było to, że sprawy potoczyły się tak, a nie inaczej. Dokładnie tak. I na nie nie było wpływu w pewnym momencie. Ale też no, jestem zwolenniczką takiej koncepcji, takiej teorii, żeby nagrywać jednak albumy wtedy, kiedy czuję się, że ma się coś do powiedzenia. I ja musiałam na ten moment chwilę wyczekać, to znaczy odpocząć, zdystansować się, zmienić trochę perspektywę i, no, i przystąpić do nagrań. To też była wielka taka logistyczna przeprawa. I wydaje mi się, że no, mam takie poczucie, oczywiście zweryfikuję to w przyszłości, że przy każdym albumie jest taka sama zabawa. I człowiek staje się takim dzieckiem, który musi być super zorganizowany jak dorosły. Ale można by zaryzykować oczywiście w dużym cudzysłowie stwierdzenie, że przez to, jak sprawy się ułożyły, ty masz w dyskografii 3 płyty, tylko że tej drugiej nigdy nie nagrałaś. Trochę tak, ale ja wiem, o czym ona jest, mogę o nim powiedzieć. Opowiedz. Tak, jest to płyta akustyczna. Zawiera bardzo wiele piosenek nowych, jest ich kilkanaście. Kilka z nich pochodzi ze Spadochronu, są to akustyczne wersje niektórych piosenek ze Spadochronu. I jest bardzo minimalistyczna i bardzo blisko skóry. Ojej, i kiedyś ją usłyszymy, ale nie wiadomo kiedy. Tak. Okej. Okay. No to teraz już, o widzisz, sprawę drugiej mamy załatwioną łatwiej niż myślałem, bo chciałem cię trochę tutaj podręczyć o to. Mhm. Jesteśmy przy trzeciej. Pamiętasz moment, w którym będę na własne potrzeby mówił, że to twoja trzecia płyta teraz. Dobrze. Pamiętasz moment, w którym stwierdziłaś, że już? Że już wydajemy? Nie, że zabieramy się za trzecią. A, że zabieramy się za trzecią. Czy to był proces, czy to był moment, czy to był... Proces. To był proces. Ja dokładnie w zeszłym roku, to było właśnie jakoś w połowie listopada, pierwszy raz spotkałam się z Markiem Dziedzicem na warszawskim Powiślu. Chciałam się z nim spotkać, poznać go i rzeczywiście miałam taką potrzebę znalezienia człowieka, który będzie uchem z zewnątrz i będzie naszym producentem muzycznym. Miałam też potrzebę tak trochę w imieniu zespołu sprowokować współpracę z nową osobą, która będzie wywołała na nas jakby niejako jakiś no, nowy rozwój, otworzy jakieś nowe, pokaże nam nowe możliwości i że wspólnie wyjdzie coś na lepszym poziomie, przede wszystkim brzmieniowym, tak. I spotkałam się z Markiem w zeszłym roku. Po tym spotkaniu zdecydowałam, że to jest odpowiednia osoba, bo Marek tak naprawdę nie jest łatwym zawodnikiem, takim w sensie ludzkim. On jest dość na pierwszy rzut oka surowy, a w głębi duszy jest niesamowicie ciepłym człowiekiem. Natomiast, no tak, jest taki dość chłodny, ma taką chłodną aparycję w pierwszym kontakcie i no i widać, ja wydedukowałam to z jego postawy, z jego zachowania, że jest wymagający, ale jednocześnie ma w sobie jakiś taki pierwiastek cierpliwości i ta intuicja mnie nie zawiodła, bo właśnie tak Marek z nami pracował. Czyli ma takie cechy charakteru, które gdzieś tam spowodowały, że to był bardzo, bardzo dla nas fajny czas i dobry przede wszystkim i chyba ważny. Udało mi się, kiedy poczułam, wracając do twojego pytania, kiedy poczułam, że już czas. W styczniu tego roku udało mi się dokonać pewnego cudu, czyli zorganizować tygodniowy wypad zespołu na Mazury. Było to naprawdę wielkie przedsięwzięcie logistyczne. Myślę, że znacznie bardziej skomplikowane niż, nie wiem, wyjazd grupy Scorpions do Ameryki Południowej. Znacznie ważniejsze niż, jak się później okazało, pewnie niż jak kiedy wyjeżdżaliście, prawda? Bo tak, przełomowe. Przełomowe, absolutnie. Ale to był taki czas, kiedy my rzeczywiście na 7 dni zamknęliśmy się w salce, w takim domu twórczym Marysi Stokłosy, która nam stworzyła naprawdę świetne warunki do takiej skoncentrowanej pracy. I tam powstało 30 piosenek. Ja po tym tygodniu wiedziałam, że tak naprawdę płyta już powstała, tak? W dużej mierze. Ja miałam potem jeszcze taką drobną przyprawę z tekstami, bo to troszeczkę dłużej trwało i wymaga więcej wysiłku z mojej strony niż wymyślanie melodii. I tak, wtedy wiedziałam, że damy radę tę płytę. Że tak, teraz to już jest bardziej kwestia logistyki niż... Także są utwory, zmagań. Są kompozycje, tak naprawdę odpoczęłam po burdongu, wróciłam do tych nagrań i no, to jest fajny materiał, do tego stopnia myślę sobie o nim w takich dobrych aspektach, bo myślę sobie, że ta reszta piosenek, która nie weszła na płytę, nie wiem, może wydam jakiś album. O, już przy czwartej jesteśmy. Już przy czwartej, tak? Może coś na winy dorzucimy. I mam różne takie plany, na które oczywiście wciąż trochę brakuje czasu, ale staram się naprawdę z całych sił w tym takim chaosie towarzyszącym teraz premierze płyty i tak dalej zorganizować na tyle, żeby jednak taką strategią, metodą małych kroczków powoli realizować te plany, które w swojej istocie i naturze są bardzo dobre. Więc może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Przed chwilą, że to wychwyciłem, że jednym z głównych powodów spotkania z Markiem była próba spojrzenia z zewnątrz, ale w sensie tego, żeby inaczej brzmiało, żeby było troszkę inaczej. Czy to był też wynik tego, że te 2,5 roku to jednak przy intensywnym graniu tamtego materiału spowodowało, że wpadliście trochę w taką szaloną pętlę tamtej płyty, pierwszej ciągle, prawda? Koncertów było ile? Kilkaset. Tak. I 2,5 roku to jest strasznie długo, pewnie w sensie, nie wiem, nowych pomysłów, nowej twórczości, aby byliście troszkę zapętleni w tamtym. I teraz, żeby was trochę z tego wytrząsnąć, pewnie potrzebny był ktoś nowy. To też, ale masz rację, ale mnie zależało na przykład na tym, bo miałam takie wnioski pewne co do naszych koncertów. Ja wiedziałam, że stanęliśmy przed granicą, na przykład w sensie koncertów, kiedy już jakby brakuje nam troszeczkę kompetencji, by móc rozwinąć się scenicznie. Chodzi mi o możliwości takie techniczne, które umożliwiają jakby używanie nowych narzędzi, tak? Które w rezultacie jakby wpływają na całość i na odbiór koncertu. I ja potrzebowałam po prostu kogoś takiego, no nie chcę nazywać Marka absolutnie reżyserem, ale kogoś takiego, kto gdzieś tam zrobi takie warsztaty zespołowi i w pewnym sensie pokaże, co możemy jeszcze z siebie wyciągnąć, czego możemy się dodatkowo nauczyć, jak pokombinować, żeby móc podnieść po prostu jakość brzmieniową i taką standową tego, co robimy. A to ciekawe, bo to z reguły jednak producent zajmuje się, nie wiem, no, nową płytą, a tutaj to jest znacznie bardziej całościowy obraz, tak? To jest brzmienie zespołu nie tylko w studio, to jest brzmienie zespołu w ogóle. Tak, bo ja myślałam o tym w takich kategoriach, w takiej kolejności, że to, co powstanie na płytę, a będzie to kupione jakby naprawdę długim czasem spędzanym z tym materiałem i czasem spędzonym na rozmyślaniach, gdzie co powinno być, w którym miejscu, czy powinien być pogłos, czy powinno być blisko słucho skóry. I chodzi o to, że chciałam bardzo przełożyć to, co znajdzie się na tej płycie, na scenę. I jak to zrobić? To jest dosyć złożony temat. Jak przełożyć... Nie wszystko, oczywiście, wszystkiego się nie da. Jakby tych studyjnych wersji nie da się zagrać na koncercie w całkowicie w taki sam sposób, ale chociaż zbliżyć się do tego pomysłu, do koncepcji tak naprawdę, która objawia się w brzmieniu. Nowa płyta w tym momencie nabiera znacznie szerszego znaczenia niż to standardowe. Myślę, że to jest bardzo na czasie myślenie, dlatego że teraz jednak koncerty są... Ja to zawsze nazywam głównym punktem styczności z publicznością bardziej niż płyta. I chyba rzadko nagrywając płytę w studio, no być może się czasem myśli, o ten numer to pewnie fajnie by na żywo zabrzmiał, ale nie aż tak kompleksowo, jak o tym mówisz. To strasznie ciekawe podejście. na koncerty będziemy czekać w takim razie z jeszcze większą niecierpliwością, bo zobaczymy nowy zespół, rozumiem, nową melę jednak niż w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. Powiedz, czy to, o czym chyba tam wspomniałaś przed chwilą, że z tekstami zmagałaś się do końca, czy to była kwestia tego, że byłaś niezadowolona z tego, co powstało wcześniej do samego końca, czy przychodziły ci do głowy nowe pomysły, czy chciałaś, żeby to było, nie wiem, bardzo aktualny, jeżeli chodzi o stan twój w środku głowy? Chyba wszystkie te rzeczy. Tak? Tak naprawdę, które wymieniłeś. Ale rzeczywiście odciągałam w pewien sposób, taki dosyć może nieświadomy. Poczułam, że nie miałam trochę nad tym kontroli. W jakimś sensie uciekałam trochę od tego, żeby te teksty pisać w marcu i wydać je w listopadzie, bo gdzieś tam chciałam sobie tego pół roku zaoszczędzić w jakimś sensie, jeśli chodzi o aktualność. I wiedziałam, że czeka mnie też sporo doświadczeń, które tak naprawdę mogą się przełożyć na to, jak ja te teksty spiszę, w jaki sposób, w jakiej formie, jakich użyję słów, zwrotów i tak dalej. Natomiast no, powiem szczerze, że nie chciałabym tutaj jakoś tak komplikować tej swojej wypowiedzi, ale u mnie z tym pisaniem tekstów jest trochę tak, jakby one się, jakbym cały czas czekała na moment, w którym one się w dość szybki sposób tak ujawnią. I to nie jest tak, że ja mam takie konceptualne właśnie podejście do tego pisania i siedzę nad kartką papieru i wymyślam balladę. Czy nie jesteś Nick Cave, który o 9 zaczyna pracę i o 15 kończy? No właśnie nie, ale byłam na... Widziałam oczywiście ten film wspaniały. Aha. I to mi dało do myślenia. Ja zresztą byłam zahipnotyzowana, bo interesowało mnie, jak on to robi, jak on pisze te songi. No tak, ale to, no to mi bardzo imponuje, tak? I to nie jeden, nie tylko Nick Cave, ale też wielu wybitnych, takich płodnych twórców stosuje strategię ku zaskoczeniu tak naprawdę odbiorców pracy takiej rzemieślniczej, ale to jest wielką cnotą. Wiesz co, ja się nie chcę mądrzeć na ten temat, bo sam nigdy nie będę w tej sytuacji i może dobrze, ale wydaje mi się, że to jest jednak też wynik tysiąca innych rzeczy, jak się pracuje nad tekstami. Tak. Bo teksty mogą być osobiste, a mogą być w trzeciej osobie, bo mało kto jest w tej sytuacji twojej przedziwnego ułożenia kalendarzowego kariery, o której już dyskutowaliśmy, to wszystko gdzieś tam wpływa potem na to, jak to będzie. A moje pierwsze wrażenie z tych tekstów, pomijając historię nawet nie w trzeciej osobie, tylko opowieści tamte bajkowe, te teksty ja odbieram jako szalenie autobiograficzne i tak naprawdę trochę tej twojej opowieści o tych ostatnich kilkudziesięciu miesiącach to jest w tych tekstach zawarte, po prostu. Najnormalniej w świecie one są bardzo takie prywatne nawet, można powiedzieć, tylko trzeba przebić się czasem ponad zabawę słowami, którą z taką radością uprawiasz. No właśnie tak ciężko mnie samej na przykład określić granice tej prywatności, tej osobistości i jednak w dużej mierze korzystania z wyobraźni co do pewnych fraz, z pewnych wersów, bo no to jest taka mieszanka tak naprawdę, w której mi samej jakby te proporcje trudno ustalić. Ale dobrze zgaduję, że tam jednak jest ten, oczywiście jest ubrany w czasami nawet bardzo wesołe i zabawne rzeczy, a tam jest ten pierwiastek no, postrzegania świata przez kogoś w określonym momencie życia z wszystkimi konsekwencjami, kariery i tak dalej. Ale to może mieć ten mój styl pisania, którego jakby nigdy szczególnie nie analizowałam, ale wynika z tego i oczywiście to się spotyka z aprobatą, jak również z dezaprobatą otoczenia. Natomiast ja, no, ja zupełnie tutaj się na ten temat nie wypowiadam. Wynika z tego, że ja, wiesz, w podstawówce i w liceum pisałam namiętnie pamiętniki. I to były bardzo, no... Zresztą ja miałam okazję w zeszłym roku bodajże, czy 2 lata temu, sięgnąć do tych pamiętników i trochę mnie to przeraziło, co tam było w nich zawarte. Natomiast, bo ja miałam jakieś katastroficzne myśli i byłam tak naprawdę no, jakimś przewrażliwionym dzieckiem, które miało jakieś bogate życie wewnętrzne i musiało dać po prostu upust tym wszystkim myślom. No to wiesz, chyba nie byłaś jedyna, naprawdę. To ja chyba nie jest aż tak niezwykłe. Nie jest to aż tak niezwykłe. Natomiast z tych pamiętników zaczęły wytrącać się powoli teksty i piosenek. Gdzieś tam po prostu był od tego się zaczęło. W jakimś sensie, że ta moja taka chęć pisania piosenek, gdzieś tam była moim zdaniem tym zdeterminowana. I tak sobie to wyszło. Natomiast... Czy teza jest taka, że to jest dalej innego typu pamiętnik? Innego typu, no oczywiście już tak... Nie, bo ja nie chcę doszukiwać się na siłę tam analizowania każdego zdania, że o, a to jest o mnie i o moim problemie tam w domu, tak, bo przecież nie o to chodzi, prawda? Tak. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że te teksty sprawiają wrażenie strasznie właśnie takich szczerych, bliskich i pisanych z przekonaniem, a nie o kimś. O. No tak. Tak, tak, tak jest. Jeszcze chciałam powiedzieć na temat, jeszcze słowo na temat Marka Dziedzica, bo Spadochron był taką płytą, której podtytuł powinien nosić, powinien brzmieć po omacku. Bo wiele rzeczy tak naprawdę, właściwie wszystko było po omacku. Zupełnie nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co nas czeka i jak to się robi, jak się wydaje płytę, jak potem się walczy o koncerty, o to, żeby móc grać. I było, no, ale w tym potem dużo... okazało się, że podtytuł Spadochron był okej. Tak, ale było w tym działaniu bardzo, no właściwie on był, to było nieświadome działanie, tak? Raczej intuicyjne podejmowanie decyzji co do tego, co dalej, tak, robimy. Natomiast no, w przypadku tej drugiej płyty to jednak zależało mi, żeby to doświadczenie zdobyte od czasu premiery Spadochronu jednak przełożyło się na wzrost trochę świadomości, tak? I żeby w jakiś sposób przełożyło się to na muzykę i no i tak. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonie. Całość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. I zrobiłaś nie tylko muzycznie, znaczy nie tylko tekstowo, ale i muzycznie, coś w rodzaju, no, trochę opowieści z wstępem, rozwinięciem. Tej płyty powinno się słuchać raczej w całości, a nie poszczególnych piosenek, prawda? Bo one wyrwane z kontekstu, pewnie niektóre są okej, ale jednak nie dają obrazu całości. Mm-hmm. Najbardziej zainteresował mnie utwór, nie jestem pewien, czy 11, ale taki krótki, który jest nagle, no, czymś w rodzaju takiego, nie wiem, przerywnika, wielokropka w środku płyty. Tak. Saksofon. Gdzie jesteś jesteś podpisana chyba jako autorka wszystkiego tam, czy ja źle on to Piotrek to zagrał, tak. To jest po prostu melodia wymyślona przeze mnie. Czy to była rzecz, która się nagle zdarzyła i postanowiłaś, że zostanie, bo będzie takim przerywnikiem? Coś takiego, tak? Tak, to zostało zarejestrowane, ale gdzieś tam odłożone na bocznicę, a w pewnym momencie pomyślałam sobie, że no to się wszystko jakoś łączy. No ale masz rację. Znaczy, jeżeli takie jest twoje odczucie, że najlepiej tych piosenek słuchać w całości, że wtedy jakby ma się odpowiedni kontekst, to ja się całkowicie zgadzam z tym, że tak naprawdę, znaczy z mojej perspektywy i z mojego punktu widzenia, wszystko tak naprawdę zależy od kontekstu. I ten kontekst zawsze pomaga uspójniać pewne rozumienie. Znaczy, umówmy się, można zrobić płytę, która jest zbiorem piosenek. No tak było, prawda? W przypadku Spadochronu. Mhm. Moim zdaniem, tak dla mnie. Bo to były takie trochę odseparowane od siebie piosenki, jednak. Być może to, że ta płyta powstawała jednak w bardziej taki, no, skonkretyzowany sposób, jeżeli chodzi, jak opowiadasz, spowodowało, że też łatwiej było z tego zrobić jedną opowieść. Tak. Gdyby to były te ostatnie 2,5 roku i tam wyciągałabyś z szuflady co miesiąc coś, no to może by było trudniej to połączyć w całość. Mhm. Strasznie mi się spodobało to, jak czasem pisząc o rzeczach, no wręcz poważnych gdzieś tam, prawda? Dodajesz temu lekkości, bawiąc się, nie wiem, rymem, językiem polskim. Widać, że to teraz twoje takie ulubione hobby chyba jest. Czary, flary, gary na przykład, tak? Dobrze pamiętam? Tak. A akurat w tekście do piosenki Pobite gary, zwrotki i jakieś tam słowa z refrenów, chociaż w większości akurat refreny wyszły ode mnie, słowa zwrotek napisał Radek Łukasiewicz. A. Z zespołu Pustki. Radek zresztą pisze świetne teksty. Ja jestem naprawdę wielką wielbicielką tego, jak on fajnie postrzega świat, jak on to fajnie ujmuje. I to jest taki wspólny, jeśli chodzi o warstwę tekstową, utwór. A na przykład słowo katana, które jest słowem bardzo popularnym, a powiem szczerze, że chyba się spotkałem z nim po raz pierwszy w tak ważnej roli w twoim tekście. Fajne jest wyszukiwanie takich słów, które z niewiadomego powodu nie trafiają z języka codziennego, bo nie wiem, no, uchodzą za mało poważne może do piosenki, nie wiem. A ta katana tutaj po prostu błyszczy jak skarb. Jak skarb. Tak. No jest tym jakiś dla mnie, mimo że jakby urodziłam się w 85 roku, ale katana zawsze była takim kultowym, taką kultową częścią garderoby wręcz. Ładnie brzmiącą w dodatku. Tak. W sensie, ale jest to też nóż samurajski. Ale w tym kontekście akurat chodziło mi o tę katanę, o taki symbol właśnie okrycia i takiej troski okazywanej nam przez drugą osobę. Nieważne, czy chłopaka, czy dziewczynę, czy kogoś bliskiego z rodziny. Po prostu chodzi o takie otrzymanie ciepła od drugiej osoby w kontekście słów, które tam padają wcześniej, bo już nie będę teraz opowiadać cała trójka na myśli w całości, ale tak. I jeszcze jedno wrażenie z pierwszego przesłuchania pewnie płyty, ale za drugim chyba ono nie było inne. Dla mnie album kończy się trochę wielokropkiem, a nie takim końcem, który w ogóle zatrzaskuje, wiesz, tam wieko z tą płytą i nie wiadomo co dalej. Tylko tam jest wielokropek, takie niedopowiedzenie. Tak jakbyś nie skończyła myśli trochę. Jakby miał być dalszy ciąg. Tak, bo ten dalszy ciąg właśnie jest zawarty w pozostałych właściwie 17 piosenkach, które nie weszły na płytę. Rozumiem. A pochodzą z Wurdonga. Natomiast jeśli masz na myśli ten skit też zagrany bodajże przez Marka, tak, przez Marka, który kończy płytę Migrację, to tak naprawdę to też był taki impuls już przed oddaniem płyty do masteringu, żeby jednak tak zakończyć płytę, w ten sposób. Więc gdyby ona kończyła się, moim zdaniem, tak w cudzysłowie po bożemu, jak w obyczajowym filmie, tak, i kończymy na raz, tup. Napisy. Napisy końcowe. To myślę, że byłoby to takie ucięcie bez uzasadnienia, że jednak chwilę trzeba, nie wiem, jakoś poczułam, że chyba trzeba te 30 sekund odsiedzieć, zanim się zapali światło. Tak jak... Czyli jesteś kolejnym dowodem na to, że pogłoski o śmierci albumu jako formy są przesadzone. Ostatnie doniesienia ze świata mówią, że wręcz jest renesans tego, że pojedyncze piosenki ok, ale płyta jednak okazała się mocniejsza niż wszystkie pomysły technologiczne. To na koniec jeszcze jedno pytanie, które dla mnie jest oczywiste. Jak sobie poradzisz z graniem na koncertach tego materiału versus stary? Bo tak naprawdę powinnaś grać tą płytę po prostu od początku do końca, prawda? I tak jest. I dodajemy do tego jeszcze Spadochron, ale dosłownie kilka piosenek ze Spadochronu. I powiem szczerze, że to wszystko się bardzo dobrze łączy. Bardzo długo myślałam z Krzysiem Łochowiczem nad setlistą koncertową, która co prawda... Nad jej zawartością właściwie, bo ja układam przed każdym koncertem ku rozpaczy mojego świetlika listę na nowo. I ta zawartość moim zdaniem jest okej, bo ten zestaw łączy się w jedną całość. I to jest wręcz zdumiewające, tak, że jednak jest ten wspólny mianownik utworów ze Spadochronu i z Migracji. To jest dosłownie kilka piosenek, cztery może. Melodia, Spadochron i jeszcze jakieś tam dwie pozostałe. A mnie chyba najbardziej podoba się to, co dzisiaj opowiedziałaś o tym myśleniu równocześnie studyjnym i koncertowym, bo to jest ciągle chyba dość rzadki przypadek, a szalenie ważny i chyba nadający temu wszystkiemu zupełnie inną jakość. Mamy płytę, czekamy na koncerty. Tak, zapraszam. Bela Koteluk. Dziękuję. Fanka Morrisseya. Przyznać ci rację, bo rację bez wątpienia miałeś, że w życiu to się liczy, co w życiu robić się lubi. Patrzyłam na twoje chude ręce, jak kłódka szczelnie zaciśnięte wbija w pół do pierwszej, lecz kukułka wybija się pierwsza. Tak lubię dźwięk kukułki tej, nie w rytm informującej, że przed nami tyle czasu jest do wzięcia, nie do wynajęcia. Lubię te szlaki pod sufitem, twoją ręką pomalowane. Pęknięcia wiem, nie zrosną się, to twoje sufitu słoje. Tak lubię dźwięk kuku tej, nie w rytm informującej, że przed nami wiele czasu jest do wzięcia, nie do wynajęcia. cena, twoja katana na moich plecach, zegar kukułka, juka dracena, tango katana, tango katana. To oczywiście był tylko wybór utworów z płyty Migracje, ale z Melą tak fajnie się rozmawia, że trochę rozgadaliśmy się. Odsyłam do płyty, która oczywiście w liście osobistej będzie się pojawiać jeszcze na raty. Skończyliśmy przed chwilą kataną, o której opowiadała Mela. No a teraz coś, co w pewnym sensie dzieli tą płytę na dwie części, dając w którymś momencie taki trochę niespodziewany oddech. Już pod sam koniec. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my.